जनों को विघ्न बाधाओं के आक्रमण से बचाते हुए अंतह क्षेत्र में प्रवेश किया। वहां समस्त आवरण देवताओं की यथाशक्ति पूजा की। तदनंतर महामना मार्कंडू जी ने भगवान विश्वनाथ जी को नमस्कार और उनकी स्तुति करके माताओं के साथ विधि पूर्वक क्षेत्र उपवास किया। विश्वनाथ जी के समीप उन्होंने जाग कर रात बिताई और निर्मल प्रभात होने पर एकाग्रचित हो मणिकर्णिका के जल में स्नान किया। सारा अनुष्ठान पूरा करके नियमों का पालन करते हुए पवित्र हो वेद वेदांग के पारगामी महात्मा ब्राह्मणों के साथ अपने नाम से एक शिवलिंग की स्थापना की, जो सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। उनकी चारों माताओं ने भी अपने अपने नाम से एक एक शिवलिंग स्थापित किया। वे सभी लिंग दर्शन मात्र से मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। डुंढी राज गणेश जी के आगे मार्कंड वेश्वर शिवजी जी का दर्शन करने से संपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं और काशी का निवास भी सफल होता है। उस शिवलिंग के आगे सुव्रता द्वारा स्थापित सुव्रतेश्वर नामक शिवलिंग है। उसके दर्शन से मनुष्य कभी विघ्न बाधाओं से आक्रांत नहीं होता तथा वह सदाचारी होता है। सुव्रतेश्वर से पूर्व दिशा की ओर कमला द्वारा स्थापित उत्तम शिवलिंग है, जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। डुड्ढी राज गणेश जी की देहली के पास विमला द्वारा स्थापित विमलेश्वर का स्थान है। उस लिंग के दर्शन से निर्मल ज्ञान की प्राप्ति होती है। विमलेश्वर से ईशान कोण में सुरसा द्वार स्थापित सुरेश्वर नामक शिवलिंग है। उसके दर्शन से मनुष्य देवताओं का साम्राज्य प्राप्त करके काशी में आकर मुक्त होगा। मणिकर्णिका से पश्चिम मरुद्दिति द्वारा पूजित शिवलिंग है, जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य फिर जन्म नहीं लेता। इस प्रकार शिवलिंगों की स्थापना करके वे सब लोग एक वर्ष तक काशी में ठहरे रहे। बारंबार उस विचित्र एवं पवित्र क्षेत्र का दर्शन करने से उन्हें तृप्ति नहीं होती थी। मार्कंडू मुनि एक वर्ष तक प्रतिदिन तीर्थ यात्रा करते रहे, किंतु वहां के संपूर्ण तीर्थों का पार ना पा सके, क्योंकि काशीपुरी में पग पग पर तीर्थ हैं। एक दिन मार्कंडू मुनि की माताएं, जो पूर्ण ज्ञान से संपन्न थी, मणिकर्णिका के जल में दोपहर को स्नान करके शिव मंदिर की प्रदक्षिणा करने लगी। इससे परिश्रम के कारण उन्हें थकावट आ गई और वे सब की सब मरणासन होकर वहीं गिर पड़ी। उस समय परम दयालु काशीपति भगवान शंकर जी बड़े वेग से वहां आए और अपने हाथों से स्नेह पूर्वक उन सब के मस्तक पकड़कर एक ही साथ कानों में प्रणव मंत्र का उच्चारण किया। सारे बोलो भगवान शंकर जी की जय। उत्तरखंड अध्याय 241। मार्कंडेय जी का जन्म। भगवान शंकर जी की आराधना से अमरत्व प्राप्ति तथा मृत्युजन्य स्तोत्र का वर्णन। महामुनि वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, महामना मार्कंडू मुनि ने विधि पूर्वक माताओं के अधर्व देहिक संस्कार करके दीर्घ काल तक काशी में ही निवास किया। भगवान शंकर जी के प्रसाद से उनकी धर्म पत्नी मरुद्धती के गर्भ से एक महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसकी मार्कंडेय जी के नाम से प्रसिद्धि हुई। श्रीमान मार्कंडेय मुनि ने तपस्या से भगवान शंकर जी की आराधना करके उनसे दीर्घ आयु पाकर अपनी आंखों से अनेकों बार प्रलय का दृश्य देखा।